Minęła 8:00, tu Trójka, Polskie Radio, jest sobota, 22 kwietnia. Paweł Drozd, dzień dobry. Teraz serwis Janna Zaleśna-Sewera. Będą surowsze kary za przestępstwa na drodze. Znowelizowane przez parlament przepisy trafiły na biurko prezydenta. Agencja S&P nie zmienia ratingu Polski. Perspektywa także ta sama, stabilna. Gimnazjaliści już po egzaminach. Bardzo dobrze, będę miał 100% prawdopodobnie. Dobrze, było fajnie, naprawdę. Nowelizacja kodeksu karnego i kilku innych ustaw zaostrzająca kary za przestępstwa drogowe czeka już tylko na podpis prezydenta. Senat przyjął nowelę bez poprawek. Podnosi ona dolną granicę kary więzienia za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, którego następstwem jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na jego zdrowiu. Teraz to 9 miesięcy więzienia, co oznacza, że sprawca może liczyć na warunkowe złagodzenie kary, mówi wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. W granicach 30% orzeczeń kończy się zastosowaniem tej instytucji. Czyli 30% osób, które doprowadziły do takiego wypadku, po prostu odbywa te kary w warunkach wolnościowych. My podnosimy dolny ustawowy wymiar kary z 9 miesięcy do 2 lat, a to oznacza, że osoba odbędzie bezwzględną karę pozbawienia wolności. Od 2 do 12 lat oczywiście. Przestępstwem będzie teraz niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka przed policjantami. Do tej pory traktowano to jako wykroczenie. Po zmianach będzie za to grozić od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Wiarygodność kredytowa Polski bez zmian. Agencja ratingowa Standard & Poor's pozostawiła ocenę na poziomie BBB+. Tak zwana perspektywa także nie zmieniła się, nadal jest stabilna. Obecna ocena oznacza, że Polska jest jakby w czwartej lidze z 7 możliwych, ale inwestować ciągle się opłaca. Do pozytywów Polski S&P zalicza przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Obawy wzbudzają jednak, jak stwierdza komunikat, istotne wydatki socjalne, obniżenie wieku emerytalnego i ciągła niepewność polityczna. Obecny rating S&P dla Polski jest najsurowszy w porównaniu z ocenami dwóch innych największych agencji ratingowych. Ocena wiarygodności kredytowej jest dość istotna, może kształtować kursy walut, wpływa na wskaźniki giełdowe czy koszty obsługi zadłużenia danego kraju. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Prawie 3 miliardy dolarów kary zapłaci Volkswagen za fałszowanie wyników testów emisji spalin w Stanach Zjednoczonych. Sędzia z Detroit zaakceptował formalne przyznanie się do winy przez niemiecki koncern motoryzacyjny. Volkswagen przyznał się do konspiracji i do utrudniania działań wymiaru sprawiedliwości w sprawie skandalu z emisją spalin. Po negocjacjach z prokuraturą niemiecki koncern zgodził się na wysoką karę finansową. Ogłaszając decyzję akceptującą porozumienie, sędzia Sean Cox oświadczył, że 2,8 miliarda dolarów, jakie ma zapłacić Volkswagen, jest surową, ale właściwą karą. W latach 2009-2015 Volkswagen sprzedał na amerykańskim rynku 600 tysięcy samochodów z silnikiem diesla, które przeszły testy emisji spalin dzięki specjalnemu oprogramowaniu fałszującemu wyniki pomiarów. W rzeczywistości ilość spalin emitowanych przez te auta nawet 40-krotnie przekraczała dopuszczalne normy. Poza karą finansową związaną z zarzutami kryminalnymi, Volkswagen musi zapłacić 1,5 miliarda dolarów w procesie cywilnym wytoczonym przez rząd Stanów Zjednoczonych. Kolejne 11 miliardów niemiecki koncern musi wydać na modyfikacje techniczne kwestionowanych samochodów oraz rekompensaty dla ich właścicieli sięgające nawet 10 tysięcy dolarów za auto. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Gimnazjaliści już po egzaminach. Wczoraj pisali ostatni z języka obcego, wcześniej z przedmiotów humanistycznych oraz z przyrodniczych i matematyki. Uczniowie z gimnazjum nr 33 w Gdańsku-Osowej są zadowoleni. Bardzo dobrze, będę miał 100% prawdopodobnie. Ale z angielskiego czy w ogóle? Z angielskiego, ale ogólnie z wszystkich sprawdzianów, no to ze ścisłych to po 75%, a z humanistycznych po 80-90%. To bardzo łatwe są te testy. Ogólnie egzaminy jak poszły? Dobrze, było fajnie, naprawdę. Na próbnych na przykład historia była trudniejsza, a tu się okazało, że była prosta na przykład w ten sposób. A angielski no to różnie tam bywa. Zadowolone jesteście? Tak. Co najsłabiej poszło? Matma. Egzamin gimnazjalny przebiegł bez zakłóceń, informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Otrzymywaliśmy jakieś zgłoszenia dotyczące tego, że spadł śnieg i nie ma prądu. To tutaj i dyrektorzy szkół, i dyrektorzy okręgowych komisji, i w ogóle pracownicy wszystkich tych instytucji stanęli na wysokości zadania i wszystkie egzaminy się odbyły, nie było najmniejszych problemów z tym. Nie będzie żadnych uczniów, którzy będą musieli przystąpić do egzaminu w czerwcu, dlatego że egzamin nie mógł się odbyć w kwietniu. Podejście do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia szkoły. Wyniki są brane pod uwagę w naborze do szkół ponadgimnazjalnych, a te wyniki uczniowie poznają w czerwcu. Wrocław żegna się z tytułem Światowej Stolicy Książki UNESCO. Dlatego literatura będzie królować w mieście podczas tego weekendu. Wśród atrakcji literackie warsztaty dla dzieci, spotkania autorskie i happeningi. Od 17 do 22 w urokliwych zakątkach wrocławskiego Nadodrza fragmenty powieści będą czytać aktorzy i osobowości polskiej kultury, mówi koordynator imprezy Irena Łuż-Green. książka może być wszędzie. Pytanie tylko, jak się będziemy z nią komunikować. Ale potrzebujemy też troszkę igrzysk. I dlatego ta końcówka UNESCO jest dlatego tak bogata i dlatego mimo pogody siedzimy wszyscy na zewnątrz i chcemy wspólnie z tą książką obcować, żebyśmy o niej ciągle pamiętali. Jutro Wrocław przekaże tytuł Światowej Stolicy Książki UNESCO Stolicy Gwinei. To był Serwis Trójki. Monika Sługowska i sport. Przed nami weekend wyjątkowo interesujący piłkarsko. Już dziś ostatnia kolejka rundy zasadniczej Ekstraklasy. Wszystkie spotkania rozpoczną się o 18. Najwięcej emocji w 30. kolejce czeka drużyny ze środka tabeli. Od wyników zależy, które zespoły znajdą się w grupie walczącej o Mistrzostwo Polski, a które bronić się będą przed spadkiem. O trzy lokaty w pierwszej ósemce walczyć będą Pogoń Szczecin, Brukbet Termalika Nieciecza, Korona Kielce, Wisła Płock oraz Zagłębie Lubin. Mamy więc kilka drużyn niepewnych swojego losu i 11, które już wiedzą, w której części tabeli znajdą się po fazie zasadniczej. W grupie walczącej o mistrzostwo z pewnością zagrają Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa, Lechia Gdańsk, Lech Poznań i Wisła Kraków. Bez względu na dzisiejsze wyniki w grupie spadkowej znajdą się Śląsk Wrocław, Krakowia, Piast Gliwice, Arka Gdynia, Ruch Chorzów i Górnik Łęczna. Oprócz tego dziś i jutro czekają nas półfinały Pucharu Anglii, a jutro absolutny piłkarski hit weekendu, czyli El Clasico, starcie Realu i Barcelony w lidze hiszpańskiej. Real wczoraj poznał rywala w półfinale Ligi Mistrzów, zmierzy się z lokalnym przeciwnikiem z Madrytu, Atletico. Juventus Turyn natomiast trafił na AS Monaco. W lidze NBA rozkręcają się play-offy. Minionej nocy swoją sytuację poprawiły dwa zespoły. Po dwóch porażkach w Bostonie Celtics pokonali w Chicago Bulls 104-87. Oklahoma dwa razy nie sprostała Houston Rockets, ale na własnym parkiecie Thunder wygrali 115-113. W dalszym ciągu jednak to Bulls i Rockets są w lepszej sytuacji, bo prowadzą w rywalizacji do 4 zwycięstw 2-1. Po dwóch fenomenalnych meczach w Bostonie, gdzie byki niespodziewanie dwukrotnie wygrały, to jednak na własnym parkiecie koszykarze z Wiecznego Miasta nie mieli już argumentów przeciwko Celtics. Dodatkowo zespół z Chicago był mocno osłabiony brakiem Rajana Rondo, który doznał kontuzji nadgarstka. Oklahoma w ostatnich sekundach zapewniła sobie wygraną tylko dwoma punktami z Houston. James Harden, gwiazda Rockets, w ostatnich sekundach spudłował rzut za trzy. Gracz Thunder Russell Westbrook kolejny raz zanotował triple-double. W tym elemencie gry jest bezsprzecznie teraz mistrzem NBA. Niesamowita końcówka była w Salt Lake City. LA Clippers dzięki znakomitej serii punktowej w czwartej kwarcie odrobili stratę z Utah Jazz i ostatecznie wygrali 111-106, obejmując prowadzenie w serii 2-1. Z Miami, Jan Pachlowski. Kolejna niespodzianka w turnieju ATP w Monte Carlo. Po Andym Murrayu i Stanie Wawrince z imprezą pożegnał się kolejny wysoko rozstawiony tenisista. Tym razem padło na światowy numer 2, czyli Nowaka Dziokowicza, który przegrał z Dawidem Goffenem. Bez niespodzianki za to w półfinale zameldował się Rafa Nadal. Północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarno-morskie, a nad krajem chmury, z których może popadać deszcz, a na południu kraju nawet śnieg. Od 6 stopni w Suwałkach, 7 w Olsztynie i Augustowie, 8 w Trójmieście, Pile i Rzeszowie, 9 w Warszawie, Poznaniu i Szklarskiej Porębie, 10 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niech żyje Polska. Zaczynał w Trójce w latach 60. Potem z Adamem Kreczmarem i Jonaszem Koftą założył kabaret Pod Egidą. Pisała dla niego Agnieszka Osiecka. Ale w istniejącym od 20 lat studiu jej imienia nie wystąpił jeszcze nigdy. Zatem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w programie Cogito Ergo debiutuje Jan Pietrzak. Zapraszam na retransmisję dzisiaj o 15. Maciej Pawlicki. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Jeszcze tylko 5 dni. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral. Perfekcyjna higiena jamy ustnej dla osób z aparatami ortodontycznymi. Dostępny w aptece. Zbieraj siły na wielkie czyszczenie magazynu w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J5, wyświetlacz 5,2 cala za jedyne 799 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Violet was tickling my fancy. Gives out just the right amount of soul. I wonder if it makes me sound too old. Decided that a Stella or a candy seems as if I'm spinning down a pole. Swept them over to the stack of notes. Of a show that you've seen a bunch of times before. An inch away from settling on Coco. Shame that she's that girl you used to know. Loved her but we had to let her go. Of a casino, push me down another rabbit hole, touch me like I'm gonna turn to gold. She's almost like a million other people that you'll never really get to know, and it feels as if she's swallowing me whole. Trzynaście i pół minuty po ósmej. Zapraszamy do trójki. Jak śpią ptaki? Różnie. Czasem wisząc do góry nogami, czasem w trakcie lotu nad oceanem, mogą też spać jak kolibry, doprowadzając metabolizm swoich ciał niemal na skraj śmierci. To tylko mała garść informacji, które przynosi książka Noa Strikera Rzecz o ptakach, o której rozmawiać będę teraz z Jackiem Karczewskim, prezesem Stowarzyszenia Ptaki Polski, który jest teraz w studiu Radia Gdańsk. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ptaki inteligentne, ptaki zaskakujące precyzją działania, czasem niezwykle spostrzegawcze, a nawet te, które mają poczucie rytmu i potrafią tańczyć do usłyszanej muzyki. Sporo przykładów tego typu zachowań ptasich przywołuje w swojej książce Striker. No i są tutaj i ptaki pospolite, jak kury. Są też ptaki chociażby z dalekiej Antarktyki, mnie bardzo bliskiej, albatrosy i pingwiny. I są też wspomniane wcześniej kolibry. I to, że te miniaturowe ptaki są niezwykłe, choćby ze względu na sposób latania, no to jest, wydaje mi się, wiedza dość powszechna, natomiast nowością, przynajmniej dla mnie, była to, że kolibry, życie kolibrów było bardzo blisko związane z cywilizacją Azteków. To niezwykłe. Nic dziwnego, dlatego że kolibry to ptaki południowe, to ptaki Ameryk, obydwu zresztą Ameryk. i nic dziwnego, że Aztekowie, tudzież inne plemiona, inne ludy, inne kultury zamieszkujące Ameryki zwróciły uwagę na kolibry, bo tak jak pan wspomniał, nie tylko sposób, w jaki one się poruszają, ale też sposób, w jaki wyglądają, bo to są tak naprawdę żywe klejnoty. Każdy, kto widział kolibra w akcji, przepraszam za kolokwializm, to będzie pamiętać ten widok, bo są to ptaki poruszające. Są to oczywiście maleńkie ptaki, najmniejsze z ptaków. Mówi się zresztą, że te najmniejsze ptaki są nie większe, jeśli chodzi o ich długość, niż średnica oka największego z ptaków obecnie żyjących, czyli strusia. No i są to ptaki też, no, mieniące się dosłownie wszystkimi barwami tęczy, a czasami jeszcze upszczone, udekorowane różnego rodzaju fantazyjnymi piórami. Ale było jeszcze coś, jeśli chodzi o kolibry. To są ptaki dość waleczne, które potrafią naprawdę bardzo mocno i zawzięcie walczyć, a całe te walki toczą albo w obronie kwiatów, które są podstawą ich przetrwania, bo kolibry odżywiają się nektarem, więc albo te kolibry walczą o kwiaty, albo walczą o partnerki. Ale wracając do kwiatów, właśnie wszystko jest związane, czy wynika z faktu tej niezwykłej, absolutnie niezwykłej przemiany materii u kolibrów, które odżywiają się właśnie nektarem, czyli pokarmem wysokokalorycznym, ale też niezwykle szybko go spalają, ale kiedy przyjrzymy się życiu kolibrów, kiedy zobaczymy tempo, w jakim one żyją, w jakim one się poruszają, to zrozumiemy, dlaczego jest tak też wysokie spalanie. To są ptaki, które właściwie całe życie spędzają w powietrzu. Zresztą wspomniał pan o tym, że kiedy kolibry zasypiają, to właściwie każdej nocy wprowadzają się w stan w zasadzie hibernacji, kiedy wszystkie te ich funkcje życiowe ulegają niemalże zatrzymaniu, a to właśnie dlatego, że żaden koliber przy tym tempie przemiany materii nie byłby w stanie bez jedzenia przeżyć 8 czy około 12 godzin, jak to w tropikach bywa. Przejdźmy może nocy. Zostawmy na chwilkę kolibry, ten symbol wojowników azteckich, tak, bo była taka wiara w czasach Azteków właśnie, że wojownik, który zginął na polu walki, mógł się odrodzić właśnie w postaci kolibra, takiego symbolu walecznego ptaka. Przejdźmy z Ameryki do Europy, na europejski, może nawet polski grunt, i chciałbym się zatrzymać przy ptakach bardzo swojskich, mianowicie przy szpakach, bo Stryker rekomenduje zobaczenie pewnego filmu na kartach swojej książki, zobaczenie pewnego filmu w internecie, który jest mniej więcej taki, on jest powiedzmy quasi fabularny. Płyną sobie dwie studentki w Irlandii, jest zmierzch, płyną sobie kajakiem, wszystko jest w porządku i nagle nad ich głowami pojawia się stado szpaków, ale nie niewielkie stado szpaków, tylko stado gigantyczne. I co więcej, to stado, latając nad głowami tych studentek, kreśli tak nieprawdopodobne figury, nie wiem nawet jak je nazwać, ale to jest spektakl, który jest, myślę, nawet trudny do zrobienia przy najlepszych komputerach i najlepszych specjalistach hollywoodzkich, jeżeli chodzi o efekty specjalne. To jest niebywałe. Czy to jest zjawisko, które jest do zobaczenia tak po prostu, kiedy wychodzimy na zewnątrz i oglądamy i akurat szpaki się pojawią? Czy to jest w ogóle tak do zrobienia? Możemy zobaczyć to na YouTubie, tak jak pan powiedział, ale możemy to też zobaczyć na żywo. W Polsce takie zgromadzenia szpaków też bywają. To kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy sztuk. To będzie raczej, no, w zależności od tego, jakim zgromadzeniu mówimy, ale to możemy mówić o takich sztukach, możemy mówić od kilku tysięcy do kilku milionów dosłownie, miliona czy dwóch milionów, bo takie zgrupowania szpaków możemy zobaczyć chociażby we Włoszech każdej jesieni i zimy. Taka ilość ptaków może być nawet pewnym problemem, no bo te ptaki zostawiają pewne ślady działalności po swojej Tak, bombardowanie właśnie, tak, z powietrza się może odbywać. Tak jest, szpaczym guano. Szpaki, kiedy sejmikują jesienią i zimą, to właśnie dokonują takich niezwykłych ewolucji w powietrzu. Nikt dokładnie nie wie, dlaczego one to robią. Robią to również po to, żeby uniknąć ataków powietrznych drapieżników, a są takie ptaki, które polują na szpaki. I oczywiście takie ewolucje, akrobacje ogromnego stada no mocno utrudniają życie drapieżnikowi. I są też niełatwe dla naukowców, żeby je zbadać, bo bardzo trudno, przez długi czas nie można było obliczyć w ten sposób, stworzyć takiego algorytmu, który byłby w stanie wytłumaczyć, jakim cudem taka liczba ptaków tworzy tego typu figury w powietrzu, nie zderzając się ze sobą, jednocześnie nie powodując, że to stado się rozpada na kawałki, że się rozsypuje. Cały czas to jest jedna zwarta masa, która się zmienia ciągle. Tak jest, która zmienia się, która pulsuje. Jest to naprawdę niezwykłe zjawisko. Jest to takie zjawisko, które przyprawia o dreszcze albo wzrusza. Ja w każdym razie tak reaguję za każdym razem, kiedy oglądam takie ogromne stada, szpacze stada pulsujące gdzieś na niebie o zmroku czy o zachodzie słońca. Je nie tylko widać, ale je też słychać, bo kiedy kilkadziesiąt tysięcy czy kilkaset tysięcy ptaków macha skrzydłami, to je po prostu słyszymy. Słyszymy ciągły szum. Mówił pan o wzruszeniu i tutaj Stryker też ma coś do powiedzenia w swojej książce. Stryker stara się jakby pokazać ptaki trochę od bardziej ludzkiej strony, czyli nadając im pewne ludzkie cechy. Mówi, że są, potrafią być wierne, to w przypadku albatrosów, potrafią być czułe, ale potrafią być też współczujące. I tutaj z kolei przywołuje sposób reakcji na pewne sytuacje, jeżeli chodzi o sroki, które potrafią w pewien sposób, powiedzmy, opłakiwać swoich towarzyszy, którzy odeszli, i są na to pewne dowody. Ja widziałem to na własne oczy. Jak to wygląda? Scenę, którą ja widziałem, miała miejsce w Gdańsku. W Gdańsku Jelitkowie. Sroki kłóciły się z wroną o jedzenie, które leżało na drodze. Dość ruchliwej drodze, mam tutaj na myśli skrzyżowanie ulicy Chłopskiej z ulicą Pomorską. I jedna z tych srok w czasie tej kłótni została potrącona przez samochód. No i to spowodowało, to zatrzymało całą tę awanturę. Natomiast, no oczywiście ptak pozostał na drodze. Druga sroka, partner lub partnerka, wracała za każdym razem, kiedy się zmieniało oświetlenie, żeby opłakiwać swoją stratę, opłakiwać śmierć ptaka, który został właśnie potrącony przez samochód. Próbowała, dotykała dziobem, sprawdzała, czy na jakiś pewno... Jakiś rodzaj czułości się pojawia, tak przynajmniej my to interpretujemy. Tak moglibyśmy to interpretować i ja myślę, że chyba nie powinniśmy się wstydzić takiej interpretacji. Szczególnie, że no, para srok jest jak para butów. Kiedy sroki wiążą się ze sobą, to wiążą się na całe życie i praktycznie się ze sobą nie rozstają. One spędzają każdą chwilę, niemalże każdą chwilę spędzają razem. One się iskają, one się przytulają, one dzielą się jedzeniem. Wszystko praktycznie robią razem, więc nie ma mowy, żeby nie wykształcała się tam jakaś więź. Nie jest to tylko mechaniczne, nie jest to tylko instynktowne. Osobiście co do tego nie mam wątpliwości. Ptaki zresztą w ogóle są istotami mocno emocjonalnymi, chociażby z punktu widzenia fizjologii tego, jak są zbudowane. Można się domyślać, że te kwestie związane z odczuwaniem emocji są u nich bardzo... One tutaj będą bardzo silnie reagowały. Mamy 22 dzień kwietnia, to Światowy Dzień Ziemi. Co przy tej okazji chciałby pan życzyć sobie i ptakom dobrego? nie jesteśmy sami na Ziemi. Tutaj się zwracam do nas wszystkich, do homo sapiens, do ludzi. Dobrze byłoby, żebyśmy żyli tak, aby na tej Ziemi znalazły swoje miejsce również inne istoty. Ci wszyscy, z którymi tę Ziemię dzielimy. Ten nasz egoizm i takie władztwo na Ziemi, no myślę, że jeszcze trochę doprowadzi naszą planetę, jedyny raj, jaki znamy, śmiem twierdzić, do poważnego kryzysu. Właściwie kryzys już się toczy, więc wyjdźmy z domów, rozejrzyjmy się, zobaczmy, że właśnie nie jesteśmy sami na Ziemi. Jak to powiedział, napisał Noa w swojej książce, ptaki są wszędzie, wystarczy się rozejrzeć. Rozejrzeć się w taki sposób, żeby je zobaczyć, żeby je dostrzec, bo to jest samo życie właśnie. Bardzo dziękuję. Jacek Karczewski, prezes Stowarzyszenia Ptaki Polskie, był z nami. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. A książka Noa Strajkera, Rzecz o ptakach, teraz dla Państwa, 22 i 7 trójek, 22 i 7 trójek. To trójka. Słuchają Państwo trójki, 29 po 8. Chmury, przelotne deszcze i śnieg. To na południu taka aura dzisiaj nam będzie towarzyszyć. Do tego wiatr umiarkowany i dość silny w górach i nad morzem porwisty. Na termometrach od 6 stopni w Suwałkach, 7 w Krakowie, 8 w Trójmieście, 9 w Warszawie, do 10 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Forward to Love i Ziggy Marley. Audycja podróżna. I Łukasz Karusta oraz Marcin Pośpiech. Dzień dobry. To jedno z najmniej dostępnych miejsc na świecie, polityczna, społeczna i gospodarcza Skamielina, z której co rusz dochodzą atomowe groźby wobec świata. Dziś będziemy w Korei Północnej, ale też w światowej stolicy ulicznego jedzenia, która właśnie chce go zakazać. Na koniec ku pocieszeniu sprawdzimy, czy we Włoszech już wiosna. A już teraz w audycji podróżnej z nami Robert Gąsiorek, człowiek, który zwiedził Koreę Północną. Zajrzał pan za tę drugą stronę lustra i co pan zobaczył? Pytam słuchaczy Trójki, który starał się zwiedzić. Starał się, miałem możliwość być tylko 5 dni w Korei Północnej. 99% ludzi, którzy dostają się do Korei, dostają się w sposób zorganizowany przy udziale biur, które to organizują. Pozostały 1% są to zaproszenia dyplomatyczne. Jest kilku małych polskich pośredników, natomiast ekonomicznie są to bardzo drogie wyjazdy. Także jeżeli ktoś czuje się w miarę dobrze ze swoim językiem angielskim, polecam jak najbardziej skorzystanie z chińskich pośredników. Duży koszt. Wydaje się, że kraj nie do końca atrakcyjny turystycznie, no to czemu pan się zdecydował na taką wyprawę? Przede wszystkim ja 4 razy już byłem wcześniej w Azji. Azja mnie kompletnie pochłonęła. Jestem zafascynowany kulturą, kuchnią, przede wszystkim ludźmi. Nie ukrywam, że jakimś tam powodem była po części moja próżność, ponieważ mam świadomość tego, że jest to niezwykle egzotyczny kierunek. Chciał się pan pochwalić później po powrocie w Trójce na przykład. Dokładnie tak. Sama świadomość bycia w miejscu, do którego jeździ w najlepszym roku z ostatnich 10 lat, może kilkudziesięciu Polaków rocznie, jest niezwykle ekscytująca. Jak to się zaczyna? Przylatuje się, bo krążą różne historie na ten temat, że są rekwirowane telefony, że są rekwirowane aparaty fotograficzne zaraz po przylocie na lotnisku. Jak to wygląda zaraz po przylocie? W przestrzeni publicznej krąży bardzo wiele nieaktualnych informacji. Mhm. To prawo też się u nich zmienia. Liberalizuje się polityka turystyczna. Trzeba mieć świadomość tego, że turyści są świetną okazją do pozyskania twardej waluty dla rządu koreańskiego. Jak najbardziej może wwozić telefony komórkowe, aparaty z obiektywem maksymalnie do 200 mm, nie większe. Urządzenia typu laptop, telefon komórkowy, aparat, kamera, jak najbardziej tak. Nikt tego nie rekwiruje przy wjeździe. No dobrze, co pan zobaczył w Korei Północnej lub też inaczej, co panu pozwolono zobaczyć? To jest dobrze sformułowane pytanie, jak najbardziej tak. Koreańczycy za wszelką cenę chcą, abyśmy wyjeżdżając z Korei mieli jak najbardziej pozytywne wrażenia na temat tego kraju. Chcą spowodować, abyśmy myśleli, że to jest całkowicie cywilizowany kraj i wszystko, co jest mówione w przestrzeni publicznej, jest absolutnie nieprawdą. Nie ma sensu rozmawiania z kimkolwiek na miejscu o broni jądrowej, czy też o obozach pracy, ponieważ oni najzwyczajniej w świecie takich informacji po prostu nie posiadają. A o życiu codziennym można porozmawiać z ludźmi? Jest bariera językowa, na pewno. Więc trzeba mieć świadomość tego, że od samego początku jesteśmy witani przez opiekunów, przez przewodników i teraz możemy się tylko domyślać. Ja po 5 dniach spędzonych z tymi ludźmi mam taką świadomość, że 2 z tych 3 ludzi to byli zawodowi przewodnicy. By jeden z panów miał na pewno przygotowanie do sprawdzania naszych reakcji. Są momenty, kiedy jest przejazd autokarem, kiedy są mijane checkpointy z żołnierzami, kiedy nie możemy robić zdjęć. To też jego zadaniem jest to, żeby kontrolować, patrzeć po autokarze, czy takie zdjęcia nie są robione. Tak, mówiąc wprost, służba bezpieczeństwa. Oczywiście, tak. Jak najbardziej to, tak. To wróćmy do tego, co udało się zobaczyć. Przede wszystkim Pjongjang. Też trzeba powiedzieć, że moje doświadczenia nie muszą być zbieżne z doświadczeniami ludzi, którzy wyjadą tam w przyszłym miesiącu bądź za pół roku, ponieważ wjazdów do Korei Północnej jest około 10 rocznie i są to różne programy. I tak na przykład wiem, że bardzo atrakcyjny jest program letni, kiedy można zobaczyć plażę północno-koreańską. Jest to o tyle niesamowite wrażenie, że jesteśmy tam kompletnie sami. Za każdym razem, w każdym miesiącu będzie to inny program. Mój marcowy program skupił się w większości na Pjongjangu, na stolicy i jeden dzień poświęciliśmy na strefę zdemilitaryzowaną, dokładnie. Kuriozalna nazwa, ponieważ de facto jest to najbardziej zmilitaryzowana strefa. Granica na świecie, tak, najpilniej strzeżona. Między północą a południem. Tak, z bronią chemiczną, biologiczną, nuklearną. Jak wygląda Pjongjang? Bo jak sobie poszukamy w internecie takich zdjęć, to moje wrażenie jest takie, że to jest szare, smutne miasto. Bloki, bloki, bloki. Jest tak, szary jest cały kraj i to jest przerażające. Myślę, że jeżdżąc po tym kraju nie trzeba być specjalnie wrażliwym, żeby nie być odpornym na te rzeczy, które się dzieją za oknami. Oczywiście to jest infrastruktura i architektura jak najbardziej komunistyczna, socjalistyczna. On ani nie przeraża może w ciągu dnia, ani też nic mnie zachwyca tak naprawdę. Natomiast sytuacja zmienia się po zmierzchu, ponieważ to, co jest dla nas bardzo egzotyczne, to fakt, że nie działa oświetlenie na ulicach. Kompletnie jest ciemno. Możesz stać na chodniku, palić papierosa, jedynym światłem jest żar twojego papierosa. Nie żałuje pan tej wyprawy? Nie żałuję jej. Zaspokoiłem swoją ciekawość. Mam takie poczucie graniczące z pewnością, że ten reżim jeszcze za naszego życia zakończy swój byt. Pytam też o to, czy pan nie żałuje, bo też pojawiają się takie głosy, że wyjazdy w miejsca, w których rządzą krwawe reżimy, to jest wprost finansowanie tychże reżimów i ich utrwalanie. Bardzo prosta odpowiedź. Wielu moich znajomych, moich rówieśników podróżuje teraz na Kubę. 10 lat temu mieliśmy boom w postaci Egiptu. Cały czas jeździmy do Turcji. Skąd ten wybór? Z prostej przyczyny. Ponieważ są to bardzo tanie kierunki i większość ludzi tam jeździ. Czy nie jest to finansowanie? Oczywiście, że w pewnym sensie jest to finansowanie. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę jeszcze z jednej rzeczy, że w przypadku Korei Północnej nie ma żadnej innej formy pomocy zwykłym ludziom, jak tylko przyjechać tam i wydać tam pieniądze bezpośrednio płacąc na miejscu za jakieś drobne usługi bądź też pamiątki. Do Korei Północnej wrócimy jeszcze za tydzień. Robert Gąsiorek opowie m.in. co w państwie Kim Dzongkuna można zjeść. Audycja podróżna. A teraz sprawdźmy, co nowego w podróżniczej trawie piszczy. Bangkok zakazuje jednej ze swoich największych atrakcji. Władze miasta do końca roku chcą pozbyć się ulicznych straganów z jedzeniem. Taka decyzja może dziwić, jako że miasto słynie z ulicznej kuchni. Ostatnio jako najlepszą na świecie w swoim rankingu uznała ją telewizja CNN. Urzędników to jednak nie przekonuje. Ich zdaniem ważniejsza jest troska o porządek i higienę, a także przywrócenie pieszym chodników, obecnie zastawionych straganami i kramami. Dla wszystkich zmęczonych tłumem ludzi wokoło to może być propozycja w sam raz. 54 km od wybrzeża północnej Karoliny w dawnej latarni morskiej powstał hotel. Wielkich luksusów nie ma. Jak opisują go właściciele, pobyt w hotelu latarni morskiej przypomina trochę wakacje na kempingu lub w domku na plaży. Z tą różnicą, że gdzie wzrokiem nie sięgnąć, tylko morze, morze i morze. A teraz coś z krajowego podwórka. Warszawa na pierwszym miejscu wśród miast, w których najlepiej się mieszka i studiuje w ramach programu Erasmus. Sondaż przeprowadził portal UniPlaces. W badaniu pytano m.in. o koszt wynajmu pokoi, ceny posiłków, ceny komunikacji czy liczbę uczelni w mieście. Sukces polskiej stolicy dostrzegł też włoski dziennik La Repubblica. Gazeta zauważa, że studenci nie muszą znać polskiego, by studiować, bo zajęcia zwykle prowadzone są też po angielsku, niemiecku czy francusku. Do tego włoscy studenci wracający do ojczyzny są, tu cytat, przygotowani do dalszej nauki w stopniu bardziej niż satysfakcjonującym. Audycja podróżna. A skoro o Włoszech mowa, to w takim razie sprawdźmy, co słychać w Italii. Jest z nami pani Dorota Wiśniewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Co słychać? Czym żyją Włochy w ostatnich dniach? Ponieważ jest wiosna, Włosi rozpoczynają życie społeczne, czyli szykują się do kolejnych wydarzeń kulturalnych, które same sobie organizują. Nie zajmują się polityką w tym czasie. Po Wielkanocy wychodzi się na zewnątrz, wychodzi się z domów. To znaczy, że zimą Włosi siedzieli w domach? W pomieszczeniach zamkniętych. Życie kulturalne trwa, ale w pomieszczeniach zamkniętych. Natomiast teraz już się wychodzi z domu, ponieważ pozwala na to temperatura. Jaka teraz jest temperatura we Włoszech, bo w Polsce zimno? Tutaj również się obniżyła temperatura z 26 do 16. Tutaj to znaczy, gdzie pani jest? Jaki to jest region? Jest to region Emilia-Romagna, okolice Bolonii, Modeny. Czym ten region różni się od innych części Włoch? No bo tak na pierwszy rzut ucha, no to północne Włochy to jednak te bogatsze Włochy? Można tak powiedzieć, że północne Włochy bawią się i pracują. Przykładem na to może być, że w moim regionie urodził się, jeśli można tak powiedzieć, ocet balsamiczny, mortadella, lasagne. To, co znamy z kuchni włoskiej, ragù bolońskie, to tutaj. Jak również przemysł motoryzacyjny, czyli niedaleko Ferrari, Ducati w Bolonii, Maserati w Modenie. Także zapraszamy turystów do muzeum Enzo Ferrari w Modenie, gdzie można poznać całą historię. A zamieniłaby pani ten region Włoch na jakiś inny? Włochy nie są jednolitym państwem jak Polska. Każdy region ma swoje przywary, przyzwyczajenia. Także czyli krótko mówiąc, na południu by pani nie chciała mieszkać? Nie. Są bardziej głośni. To nie ma powiązania z jakimś zagrożeniem. Po prostu są bardziej głośni. Inaczej się zachowują. Prosto z Włoch pani Dorota Wiśniewska. Bardzo dziękujemy. Dobrego dnia. Pozdrawiamy. Dnia. I to wszystko na dziś. Zapraszamy na stronę audycji podróżnej na Facebooku. Tam między innymi zdjęcia z Korei Północnej. A my mówimy już do usłyszenia. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Never turns the lights down low. She can go there if you want to go. There are no markings on a country road. It's time to show the way back home. But when you get there, you won't want to go. I've frozen over my desire. Covered up in virgin snow, but when I stand beside her, she burns like petrol, soap, paper, and fireworks. And I'm burning, yeah, I'm burning, I'm burning so deep that just breathing hurts. I'm melting down in a kind of she likes to lay under the covers, oh. Pretend that everywhere's our home. Keeps me warm right to my very soul. get so tangled up it's hard to know what is yours and what's my own. Vines at the bottom of an olive grove. I've frozen over my desire, covered up in virgin snow. But when I stand beside her, she burns like petrol, soap, paper, and fireworks. And I'm burning, yeah, I'm burning. I'm burning so deep that just breathing hurts. I'm melting, darling, and I can't let go. I'm melting, darling. I've frozen over my desire, covered up in virgin snow. But when I stand beside her, she burns like petrol, soap, paper, and fireworks. And I'm burning, yeah, I'm burning. I'm burning so deep that just breathing hurts. I'm melting, darling. I'm melting, darling, and I can't let go. I'm melting, darling, and I can't let go. Podczas lotów bagaże pasażerów czasem nie dolatują do miejsca przeznaczenia. To niewygodne oczywiście, ale też niezbyt poważne. Co innego, jeśli bagażem jest pies. W Kanadzie nie tak dawno pewien labrador doleciał nie tam, gdzie powinien, a na lotnisku, na którym nie powinien się znaleźć, uciekł obsłudze portu. Także była gonitwa, były nerwy. Na szczęście historia zakończyła się szczęśliwie i właściciel i jego czworonok w końcu się znaleźli. Ale nie zawsze historie z pokładów samolotów kończą się najlepiej. O czym za chwilę Jan Niebudek. Terminal trzeci. Ta sprawa będzie jeszcze długo ciążyła na wizerunku jednego z największych amerykańskich przewoźników lotniczych, czyli United Airlines. Przypomnijmy, media nie tak dawno temu obiegły obrazy z pokładu samolotu, z którego siłą wyprowadzono jednego z pasażerów, który nie zgodził się na rezygnację z lotu. Dziś Jan Niebudek sprawdzi, co linie lotnicze robią, jeśli chcą, żeby pasażerowie przestali je lubić. Some very effective Gracie drag defenses for men, women and children, whether you're getting dragged off a plane or through a dollar. Oto jeden z przykładów na to, jak pięknie można strollować, od słowa troll, linię i jej wizerunek. W filmiku zatytułowanym Jak obronić się przed United Airlines oglądamy kurs jednej ze sztuk walki, Krav Magi. To nie jedyny tego typu film. Jak wiadomo, internet nie zna litości, a raczej nie znają jej jego użytkownicy i twórcy, do których zaliczają się także wszelkiego rodzaju agencje kreatywne. Wprawdzie pewnie zdarza im się tworzyć coś z pobudek czysto altruistycznych, częściej jednak za pieniądze, na przykład od konkurencji linii United. Czy tak rzeczywiście było w tym przypadku? Tego nie wiemy, ale nie jest to wykluczone, wszak konkurencja na rynku lotniczym nie śpi. Wróćmy do opisywanej historii. Wspomniany pasażer, 69-letni David Dao, który nie chciał opuścić pokładu, otrzymał najpierw propozycję zmiany lotu na kolejny dzień rano, a także hotelu i finansowej rekompensaty opiewającej na kilkaset dolarów. To rutynowa praktyka stosowana przez wiele linii lotniczych. Sprzedajemy o kilka miejsc więcej niż może pomieścić samolot. Ze statystyki wynika bowiem, że ktoś nie dotrze na lot, bo na przykład nagle zachorował. Kiedy jednak frekwencja rzeczywiście wynosi ponad 100%, zaczyna się problem. W takiej sytuacji linia szuka ochotników, oferując najczęściej właśnie finansowe zachęty. Kiedy ochotników brak, znajduje się ofiarę na drodze losowania. I tak właśnie postąpiła linia United. Wylosowany pasażer nie chciał jednak opuścić pokładu, bo siedział już na swoim miejscu. miejscu. Do tego mówił, że leci do pacjentów, których miał przyjmować od rana, więc zmiana lotu nie wchodziła w grę. Samolot miał wystartować z Chicago, a wylądować w Louisville w stanie Kentucky. Wtedy właśnie wdrożono środki, z których dziś śmieje się cały świat, a pasażer oczywiście będzie ubiegał się o odszkodowanie. Jeśli idzie o zarzuty pod adresem linii United, to najczęściej dotyczą one obsługi klienta jeszcze na lotnisku. Sam byłem świadkiem sceny, kiedy to na lotnisku JFK w Nowym Jorku pasażerowie kłócili się z przedstawicielem linii, który nie potrafił określić, kiedy przyleci nasz samolot. W końcu część pasażerów po schodkach zeszła na płytę lotniska i wyciągała swoje bagaże z wózka przygotowanego już na przylot maszyny. No tak, w rankingu najgorszych linii świata pod względem obsługi klienta opublikowanym przez renomowany magazyn Travel and Leisure linii United przyznano zaszczytne 9. miejsce. Wcale nie jest jedynym przewoźnikiem ze Stanów Zjednoczonych, dodajmy. Zwyciężyła, znowu cudzysłów, niskokosztowa linia Spirit Airlines. Nie dajcie się skusić niższą niż gdzie indziej ceną. Różnicę z nawiązką zapłacicie w formie późniejszej frustracji. Nie sądzę, że obsługa w kabinie w sytuacji zagrożenia rzeczywiście w pierwszej kolejności ratowałaby moje, a nie swoje własne życie. Tak piszą pasażerowie. Narzekają na to, że obsługa jest opryskliwa. No i to chyba najczęstszy zarzut. Jeden z pasażerów z lotu linią Royal Air Maroc w rankingu miejsce piąte zapamiętał nienawistne spojrzenie, jakim miał go obdarzyć jeden z członków załogi poproszony o chusteczkę odświeżającą. Ale obsługa to także ton, w jakim informuje się pasażerów o opóźnieniu, czy umiejętność taktownego zwrócenia uwagi na przykład pasażerowi klasy ekonomicznej, że nie może zająć miejsca w klasie biznes, bo za nie nie zapłacił. Znamienne, że europejskie niebo, na którym dominują przewoźnicy niskokosztowi, reprezentuje tu tylko jedna linia, EasyJet. Pakistan International Airlines to kolejny wyróżniony przewoźnik, choć wykonuje tylko 3000 lotów miesięcznie, a na przykład US Airways, jedna z największych linii amerykańskich, 90 tysięcy, to może się pochwalić wynikiem niecałych 40% lotów, które w miejscu przeznaczenia lądują o czasie. EasyJet jest prawie dwukrotnie lepszy, co daje mu pozycję europejskiego lidera w kategorii spóźnialskich. Ale i tak, to wszystko wygląda jak problemy pierwszego świata. Na przykład w niektórych krajach afrykańskich wciąż lata się starymi, niebezpiecznymi maszynami, na pokładach których bywa, że nie dogadamy się w języku angielskim. Doceńmy zatem, że mieszkamy w Europie, a na koniec jeszcze wróćmy do zdecydowanie najlepszego komentarza do całej sytuacji z linią United, czyli do filmiku, jaki w swoim programie zaprezentował Jimmy Kimmel. We're United Airlines. You do what we say, when we say, and there won't be a problem. Capisce? If we say you fly, you fly. If not, tough. United Airlines. You. Pasażera United Airlines w końcu przeproszono. Odebrał przeprosiny w szpitalu w Kentucky, w którym dochodził do siebie po całej sytuacji. A tuż po ukazaniu się filmu ze zdarzenia, który z miejsca stał się przebojem internetu, kurs akcji linii United spadł o 4%, co sprawdzał Jan Niebudek. To Trójka. No!